unan vet pennat a tregon. O klas kontenzor, ar merk en oa flint evit digarvout. Ma me savete edit de vue, me Silver di. Te, me savete edit vaini. Gwelet meus an doktor an hoberzin dit askar akwit, a te, o nach mont da heul. En or dit, jim rak den ou deskir. Dizale, e klas kor botret kaout penez an tenzor, hag evo redem beyan war ziskret oute. Dal ar tos di, pa nous om ket petra de roi veout, hag evo wes ar dem en em zifen gwell ar aze. Un din a zuaz da gemen dem e oa dare o meren. Mon a rejom war du an tantot, ma oa poaret warnan a hiksal. Ur mel tanta de oa hennes, braz a feul sa war da rosta un egen en ibeiz. War he de neuben mad a gamejo rang chom di ontan, rak i ruiz om deve. War an trez e ha zejom de zibi, hag e vezis e oa befritet douz pen ter gwejri a gik. Un an deus ar botret, ur c'hwerz diski an war izrem, a sklap a zentan ar pez a chomaz en om diler douz ar meuz. Silver ne lavar az grik da gaudar begennan, na ket ebeud ar real. Mantre de oan gant di e veste d'ar foran ur hag i gavant didi, nou de oa ken bevans nemet ar pourveio oa belos ke gante pa de oa kuitet ve minon e d'ar reoler. Chans o heus, eme Silver. La gaud un den evel ton e pen ar jeu. Be de meus an dizaouzan na gaskan a drugare da potman. Ur gwest ma de hem an dem, a setu perag ne fel keni igol. En re de vogani, hag etal hen peg ar gordon, kuit de an da deho diwem. Pa vo diskwash an an tez ar anem, e klas ki mal les davon gant ar han. Vil gwir, nous on ket e pel erman, med karvet vo, rak bago an eus. A pa vi men don vour, gant ar pinvidigej o estrad ur gweletan, e tle o an otro Hawkins displig adem ya bego, ar o kaudi loot, daus pegen tal voulus hebe dem. Ne kez wezus edo ar botra deni morvad, en dra mate ben zonjou tingvel. Men em gafche an traou, eve malavare Silver, heb mar e kafche gwell ur an naour aga Frankis, e gant ar bromes a devian diwalet deus ar grouk. Be an trubert, ur vichus pen, ne reche di an emet nemeur a dra, hag un troat azalre e pep kostien. A hendal, ne oant ket evit kompren, pe zigare eo di oa bev a mignonet, da zilez la reonle ha dreistol da rei ar garten a Silver. Pera gie et le em bihan warrevez hemant a me, pa vise kaven an tinzor. A penons evichem evit talout de spem gwa skri ak a krezo brut, ni un din ma hanyot hag ur reen ar dister. Gant poan ne e lankiz va lein, an eubet goude e riz da heul astrolot prest an ol an e da vond da ziz oara pin vidigejo a habiten flint. Un ar vestis ki se vise bet, or gwele de vond an out, an ol nemedon armet evel evit a brizel. Silver, ou tou gen i bero ket war iskoa, a oa gant an diou fusil, diou pistolen hag ur mel kont leni hoz. Ere de oan triva dar greiz, gant ur gordenik kazal reva yon john ar pen an eien izorn pe, a wejo, e tre izent. Rene de oan gant an evel leur hi pe un an eval don benak. Martol o di ben fautet, a voye gant em, daust am a vichy be gwell ar deyan chomenti des iskouiza. Dar na zouge palio a langue deo a oa antre o kentan o de oa kemir et preder des ilestra de zon Hispaniola. Tarnal, a oa gante gwispit, kiksal a rom evi dormiren. Pran evet dar bevans o de oa losket va minion e gante, e me on ouzin va unan, no di chebe da chom beo nemet dour da eva, hag ar peiz o di che tapet o chassiel da zibi. A gandu da vour, ave e figus war an dours kler, a galis val da dena, eb kontan e oa et bien poultra reman. An di ouvag a gafchom war an out, di val war o stad. Ne preder no de oa kemire da botre doute, pa vizien da vat o henem vewi. Un an an e e de oa ar skandoret, a gouspen e oa lan abri. La ket e voin war an dour hag e kerchom war ar bet. Divis a voet e war ben ar garten hag ar groaz ru a verki a ler men em gave an tinzor. Re vraz e oa, erve darn, evitis kol resis an taka da oa da doula. War ar garten e redet len, gwen vraz e harz a luned en hirwell, biz nors, nors kar biz. Enez a relegen, reter gevret, reter izel, dek troatet. Treuzier region mar bebe tegon neil sterik a zigas e dour d'ar mour. Gwen bras divent a save war an uelen. Un an an e, do ugen pe an ter kont troatet a us ar eal. Pepin il eus ar botret, o kredi e war an inivad, en e oa gred iz ibop en o zouz. Silver avat, oa liet a hotos ket na vise met betegene. War zinnau edo ar c'hoat beteg ar mour, a dourek ar veven an ea. Pelor, e oa kaer dispar avro, gant ar boadenaj o bandel blanvet a frondus igoloe. Blan yoal, du di uz o liou ar c'hwezvad gante en embiskoel e abiptu. Skan a distan e oan ezen ar c'hweze eno deus o lakad a ankoad gwez poun ur neoul. Evit mont d'an duelen ur boad a dizout, e rankem zevel gant ur gerien veinek a zers. Indra ma krap er botret gant an torse e ser garmi a kanan e hollien ar strolet da zivea gant silver. E a oa pek bo prit e pen ar gorden a merie, a darmad e tle en reiz kwazel deyan da vi roudout an da barvachet gant ar vein a rullin e nanivotus. Gant tu klei, a grisol, e tregernas ur ri lon as pont aga eus. An den en e oa ilosket a halve hebe an da vond da vetan. Di lamp a dare a zon nol hag e kafchant, dir a go daoulag at sebezet, relegen un din maro pel a oa. Ur greni en a strafull a dreuz a skal an pepin eus a leron vour. Ur martol a doa hiz, eme George Mary. Iz ilia de oa gret gant meze a hevel deus an ini emplij om den emwiska. Ne deus ket oa het da gav de nesko bom an mahat, a rea silva gant fent. Nos tu miskiz vat e bedastel en a horf maro, Iz ivre ar gantan a dri ben, un ma ve gant un din avon as plujen dour. Dan nep e neus i horve ad amman, e tle a heland bihan un arwes evit kao dizoz an di encha da hat kao d'un dragus. A han, e wel ar big lem menezenig ar elegen, lem evel un dant. Hag a horf a zo belaket war nevel e blin gantan kont skoazel an oa devour. Gwele do hun, ma keret. Ober a rechant evel moali e silver, hag e kafchant e verki ar benvek, reter gevret, reter izel. Hemant, eme John Silver adare, awa un den braz, a skandeg hir, a blau melen deen, diga sa koun din eus alar daiz. Alar daiz, eme vorgan eus evel ivouiz. Jonge meus an een, a c'hant ad ledi, a va hontel ma preste deen. Souez uzei, a la vaz George Mary, a furchi etouz an eskan. Ne gav an kontel na bouez vut un bet. D'un kedet gant a la pousset kouskoude, na gant flint ken eubet, michans. Tan voeltre, a sakre Silver. Ma vise be flint beou e vise tom do leir. Chouer a ho maman, a chouer a oa gantan a go lahed an eus ol. E wel e lemus divue, e me vorgan. Gant vat daou lagad ve un. Billy en e oa digor di an our, a gi gavo da riz a stened war i wele a go halteri. Goulen ar e rom da iva a ge kane temze gwam war an ini maro. Ah, setu ma varvas, goude e bando degas. Ya, ma vre, a la varas an ini wastelen e di ben. Maro a douaret. Ah, ma te fer spes penag dom nehi. E ve fe ini flint, e mar e bet. Rag ur gwalvin vezen eus bet. Peur gant ar gosse. A droga Silver. Ne ket doa an dei de vianan, e vefe gwelet. A breman, la kemur preder, da glas kar pej oa ur. Kerzet a rejom an eve, met ken strafulio de oa bet ar botret, kon o havaden, ma chomchon broden en ostrolet, da gomz a vwez izel. Ar zonj deus flint, o enkreze, hag a waske o spiret.